za miaka kibao kwa hapa nilipo mwana. Sikuzaliwa kwenye mali libidi kuhangaika sana. So mambo safi pua zangu zinanusa mkwanja. Hasla kama alishtuba na timba kila kiwanja. I'm the magnifico, piga kazi za tari. Siogopi tena nikisema yote nishasikia tayari. Maneno hayawezi niwe nafanya niwe ngangari. Naseme wala kwa kila heri na shari. Wengi mmefeli, mnatamani maisha yangu, mnatamani mge kwa mimi, mnatamani haso zangu, na uona kandugu zangu, na wachukulia wenzangu, kumbe nzangu mkikata kona, mnagioka madui zangu. Acheni woga, sio lazima uwe na hoja, ni distu kama inspector, dandia treni kwa mbele, msojua ndo mnavyotoka. Kifua changu kina menga mbayo, hamwezi kwebeba, mkifua hamna profikiri, mtatamani mwete baba. Ni mikia ufalme hauji kwa kongea na mambo nazidi tuendea. Mziki haunipwa na wake tu na nipa michongo laya. Kama naenda ilala hamwezi funga milango, hamnikoseshu singizi, mbio zangu hamzipunguzi. Na kuna hata katenu anaifika nusu hizi pumzi. Sina lavata kwa mbali sigizi, kweli swajali. Mnapinga kudra za Mungu na mnasira juu ya upaya. Tetese zifanyi ni udike bora, bado nipo shwari. Lengo so kuzungumziwa ni kufanya mziki mzuri. Mama tuto mioyoni wajichekesha usoni kwa ndani mnalia, tofauti yangu na nyinyi nipi? Kushindwa kuhimili maumivu leo nimekuwa topi. Usiache kuongea, ongeeni mnavyoweza, bila ya kuongea sifa zinaongezeka. Usiache kuongea, ongeeni mnavyoweza. Hii ni serious sana, true that.